En Pau va triar estudiar, va triar empresarials, va triar Barcelona i no li va anar pas malament. En Pau va triar sortir, ballar i riure. En Pau va triar prendre's unes copes. En Pau va triar no dormir, va triar conduir, va triar no posar-se el cinturó. I en Pau ara és mort. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. El volant tria el bon camí. Servei Català de Trànsit. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.